حدیث 866 و حدیث در مدیار بتن کچه و مدینه در ایت پاکش کرن. عن انس بن مالک رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لیس من بلد گتنین بجره الا سیطاؤه الدجال الا دجال به پیلنتن و دچ تجور هر بجره که هب الا مکه و المدینه مکه و مدینه نبی ليس له من نقابها نقب الا عليه الملائكه هر ريكك بمكه چتن ان بمدينه چتن الا هندك ملائكه تلسي صافين ريزن يحرسونها حرسي لبير ثم ترجف المدينه باهلها مش دهنج مدينه ادخلك خوبه درجف بلرزت ثلاث رجفات سجر فيخرج الله كل كافر ومنافق هر کافره که هبتن و هر منافقه که هبتن خود تعالش مدینه به دری ختم.